Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, asra yemin olsun ki, insan gerçekten hüsran içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna.